lang sabihin, pati mapakali, di hindi makatingin. Sana'y huwag mo na tong palipasin at subukan lutasin sa mga sinabi mong na ibang nararapat sa akin. Natunay kong mamali. Oh, oh, oh, oh, oh. Huwag na huwag mong sasabihin na hindi mo nadama ito. Pag-ibig kong hanggang ibigay kahit pagkalayaan mo. Manang naakala na ako'y isang bituin na walang sasambahin. Di ko man ito ipakita, abot langit ang daing sa mga sinabi mo.